سوره جاسیہ دا مکی سورت دے نازل شوه دے پس د سوره دخان نا ادا په ترتیب کې پینزم سلوی ختم نه او په نزول کې پینزم شویتم نه دی سورت کې زجر او تخویف دے کتاب الله طرف ته ترغیب دے او اخر کې مؤمنانو ته بشارت دے او دلائل دی د الله په وحدانیت ا د مشرکانو سو شبهات دی داغي جوابونه په کې ذکر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. الله د دې په مراد او معنا خپوي. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. را نازل دی کتاب د الله د طرف نه دی دا سي الله العزیز چې غالب دی زور ور دی الحکیم او خاوند حکمتونو دی. ان فی السماوات والارض بیشک پاسمانونو زمکو کې لآیات خامخا نشانات او دلائل دی د الله د قدرت او وحدانیت للمؤمنین د فرض مؤمنانو. وفی خلقکم او استاسو په پیدایش کې وما یبث من دابۃ او هغه چې خوار کړی دی من دابۃ د مختلف قسمه زند سرنا آیات لقوم یوقنون. دیکې دلائل او نشانات دی دا قوم د پاره چې غی یقین ساتي. واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې اے چشپک کی تیار دا اورس کی رنا دا اکل یولی یو بلنوی. وما انزل الله من السماء اوا غچر علی کی اللہ دبر طرف نہ مر رزق د سبب د رزق نہ چباران نے فاحیا به الارض اجند کی پدی باران سرزمکا بعد موت ها پس دوچوالی د دزمکینا وتصریف الرياح او پاړول راړول د هوا غانو کې چې کله هوا د مشرق نه شي کله د مغرب نه کله د شمال او کله د جنوب نه اکل ډېریږي او کله نرمیږي. آیات دی کې دلائل او نشانات دی لقومی عقلون د هر قوم د پاره چې غي عقل لري. تلک آیات الله دا آیاتونه د الله دی نتلوها علیک للو دا مونگا علیک پتاسو بالحق پا حق سرا اے قرآن یاد ایو ایداد اللہ آیاتون دیو مونگا پا حق للو فبئی حدیث بعد اللہ پا کما خبر پس دا خبر دا اللہنا و آیاتیو دا آیاتون دا اللہنا یؤمنون دی با ایمان روڑی. ویل لکل افاکن اثیم حلاکت او تباہی دیوی دا پار دا ہر ڈیر دروغجن اثیم او غٹ گنہگار. یسمو آیات اللہ اوری آیاتون دا اللہ تتلا علیہ چلستیشی پد دا اللہ کتاب ور تشپاو رزلستیشی ثم یسر مستقبرن او بیا امیشه وی دے تکبر کونکه. ایو سر پا مانا دی یقیمو دے ثم ایو سر اے یقیمو علا کفره و دولاله بیا امیشه وی دے پخپل کفر و گمراہی مستقبرن تکبر کونکه کالم یسمات بویگن دا داوری دنی نی فبشیر و نزیر ورت ورکا بعذاب علیم فعذاب دردناک سراب. و اذا علما کلچ پوحشی او دتورسی گی سشے پوحشی زمون پا آیاتنو بانی پسشی اتخذها حزوا اونی سیدا پٹوکو اذا اللہ دا آیاتنو پوری ٹوکی کئی اولائی کدر خلق لهم عذاب محید دوی دا پارا عذاب دا شرم انکے من ورائهم جہنمو. مخی تیرو چی لبز ورا دا ازدادو ننے دیدے کی علماء دوالا مانا گانی کلی من من قدامهم او من خلفهم د دین مخ کی د دین مخ کی یاد دین رست جهنم نه ولا یغنی عنهم فائدہ ورن کی دیتا ما هغه کسبو چې د کسب کړی شی انظر برد الله د عذاب نا ولا متخذو من دون الله اولیاء او نو بثیا سوق زرا بر عذاب د فکی چې دی مشرکان نیولې دی من دون الله ما سوا د الله نا اولیاء خدایان او معبودان او مددگاران ولهم عذاب عظیم او دوی د پارا عذاب دلوي هاذا هدا دا قران هدایت دے الذین کفروا خلق چې انکار کړی بیا آیات ربیم د آیاتونو د خپل ربنا او د الله آیاتونو د منی لهم عذاب د دې کافر د پارا عذاب دے مر رجن علیم دا عذاب دردناک او سخنا الله الذي الله غزاد ته سخر لكم البحر چتاب کړه د تاسو د پار سمندر لتجري الفلك فيه چروان شي کیشته په دې کې به امر هي په حکم د الله ولتبتغوا من فضله او چولټ وې د فضل د الله نه تجارت کوي اخکار کوي اپا دی سمندر کی ملغلری اولٹاوئی ولعلکم تشکرون او دی دا پار چتا سو شکر دا کئیم وسخر لکم تابی کری دی تاسو دا پار ماغس فی السماواتی چی پاس مانونو کی دی وما فی الارض اغچ پزمک کی دی جمیعا منہو دا ټول نعمتونه د الله د طرف نه دي څومره دینی او دنیوي نعمتونه چې دي جميعا منه دا ټول د الله د طرف نه دي ان فی ذلک بشک فدی کې لایات خامخ نشانات او دلائل د الله د قدرت او وحدانیت لقوم یتفکرون دا غی قوم دا پار چی سوچ و فکر کئی قل للذین آمنو فرمایا غا کسانو تا چی مومنان دی یغفرو چی دید درگزرو کی مخ دیواری بخشش دی کئی للذین آغا کسانو تا لحیر جون ایام اللہ چی آغی یقید نساتی دورزو دا اللہ اید الله د ایام الله امید نساتی ایام الله مخکم در تذیر وذکرهم بی ایام الله په سوره ابراهیم ایام الله نه مراد غورزی دی چې الله په غرزو کې پچا نعمتونه کړی او پچا عذابونه را لګلیو سمر قوم ندی چې غی الله تبا کړیو او سمر قوم ندی چی اغیت نجات ورکڑیو نا ایام اللہ نا مراد اغورزی دی چی اغیت که اللہ پا مخ کی خلق سکڑیو عذابونے پر آلی گلیو اپا چاہی گورا نعمتو نا کڑیو لا یرجون ایام اللہ چی اغی امید نساتی درزو دا اللہ اے دا اللہ درزو امید نساتی لدی دیکی رزو نمراد دا غورزی وی اما دی وی لا یرجون ثوابہو او لا یخافون عذابہو ند ثواب امید ساتی او ند عذاب نیریگی اے ځکه کافر قیامت نه منلو چې قیامت نه مانی نو جنت بس تمولری او د جهنم نه بس وریږي لا یرجون ایام الله اید الله درزو د ثواب امید نه ساتي او نید عذاب نه یریږي بس دا کافر دی دی د دعوت په میدان کې درگذر کوي لیزی قومن دیده پارچ بندور کی او قوم تا بما کانو یکسیون پا حاغا چی دوی کم عملو نکی او دوی سکا سب کئی من عمل صالحا هرغ چاچ عملو کنیک فلنفسی نو فائدے دزان دپاردا سوکم جسکی زان للگیا ہے ندخبنو نیکو عمالو ملازیلی سوک پچانا آڑائی کسوک دین خی زان دپارے خی اکسوک ازدکی نو زان دپارے ازدکی نو پدی دی پچا ملازی ناڑی من عمل صالحن فلنفسیه مونگا مولانا محمد سنجان سیب رحمت اللہ تعالی علیہ سر سبق وی لاغی دید خکولی پخی پخی خبری اوزر طالبان وردوی دی مونگا لنگر روڑای خانی نو مولانا سیب جرال درسی بخاری تکی ناس دنو طالبان لے بچو سبق چالو آئے ټول غلی شو پیدا او مدرسې احسان دې تاسو سره سکای لکه ځړې په خپل پټي کې ګوټ کای ازو ور پسې ډوډۍ اورا دی او لوی دا فخانه ده په کې په خبره باندې من عمل صالحا فلنفسه سوک چې نیک عمل کای نو د ځان د پاره کای ومن اساء فعلها او چاچ ناکارا ملکن بوج بے پدی ثمی لا ربکم ترجعون اب یا بخبل رب طرف تتاسو ورگر زول شئی ولقد آتینا بیشک ورکلیو منگ بنی اسرائیل الكتاب بنی اسرائیل تا کتاب والحکم حکم نمراد یا حکومت دے یا الفصل بین الخصوم مراد تی فیصله د پمند جګړمارو کې یاد حکم نه مراد الفقه فی الدین مراد ده ورکړه ومبن اسرائیل ته کتاب والحکما والحکما او په حد دین هغه علم د فیصلو پمند جګړمارو کې ونبوته او دای کې مډیرو ته پیغمبرین ورکړی وا ورزقناهم من الطيبات رزق می ورکړې و غیت د پاکونا وفضلناهم ورواله می ورکړې و غیت عل العالمین فمخلوقات د زمانه دا وی واتیناهم او ورکړې مونږ غیت بینات من الامر خکارخ کار دلائل من الامر من امر الدین د کار د دین د دین د کارونو خکارخ کار دلائل یا من الامر نمراس من امر النبی صلی الله علیه وسلم ورکړی نیو او تبینات خکارخ کار دلائل من الامر د کار د پیغمبر علیه السلام نا ازما د پیغمبر د نبوت داغی دلائل ددائی پا کتابونو کی موجودو فمختلفو نو دی اہلی کتابو اختلاف نو کڑے پبارد اغا نبوت دا پیغمبر علیہ السلام کی چیغی نور آغلی دائی با منلو اخلقو لبیوی اخیرنے پیغمبر را روان دے الا من بعد ما جاہم العلمو مگر پس د دین چراغ له او دوی ته علم خپو حشر په حقیقت حال باندې نو دا مخالفت اولی کولو بغیم بینهم د وجد دشمنی او د حسد نه په خپل منس کې ان ربک بیشک رفستا یقدوی بینهم فی سلبو کی پمند دوی کی یوم القیامت پرز د قیامت فی ما پاس کی کانو فی یختلفون چودای چې پاغي کې اختلاف کونو ثم جعلنا کعبیا غرزول د مونتال ر حبیبا علی شریعه من الامر فیولا رد کار د دین فتبعها نوروان شد دی لار پسې ولا تتبع مروانیگا احوا الذین دخواشات د هغه کسانو پسې لا یعلمون چی غیبو ہی گنا انہم بیشک دوی لن یغنو عنکا ارگز د فکول نشیتانا ان کتا سن من الله د تکلیف د الله نشه انظر ور د دیم منا سبا د الله د عذاب نو ګر د اخلاصول نشی و ان الظالمین بشک ظالمان بعضهم اولیاء بعض بعضی د بین دوستان د بعضی دی والله ولی المتقین الله دوس او مرګره د تقوا دارو دے هاذا دا قران بصائر للناس خکارا او سرګن دلائل دی د پاره د ټولو خلقو وهدى ورحمة او هداية ورحمة ده لقوم يوقنون ده هغي قوم ده پارچ اغيكين كي ام حسب الذين آيا گمان كي هغا کسان اجتره السيئات چه کسب کری دی گناهنا ان نجعلهم دا چوب گرزو بنگد وی کالذین پرشان دا هغا کسانو آمنو چی مومنان نیمان روڑے وعمل الصالحات عملونے کڑی دینے سوا ام محیاهم چگن برابر بی جوند دوی ومماتهم مرد دوی سا اما یحکمون بد دے حاغ چی دوی کم فیصل کئی اگر آیات مبارکہ لوی دے عبرت آیات دے دا خشان آیات سور اشوات کم تیر شو ایزن خلق دی ناکار عملون کئی دا ظلمون زیادو پس لگیا دی او زن خلق مومنان دی او نیک عملون کئی آیات دی نیکان و بدان و مرگ و جون بیووی د دواړو مرګ او ژوند یو نه ده امام مجاهد وای مؤمن يموت مؤمنا ويبعث مؤمنا مؤمن خو چې مړ کیږي هم بم مؤمن وي چې قبر نه پورته کیږي هم بم مؤمن وي ا کافر چې مړ کیږي هم کافر وي او چې را پورته کیږي هم بم کافر وي وې تمیم داری رضی الله عنه وکړه دا آیات ټولش په لستو جړل وې امام مسروق په ماته د مکی مکرمه او شری وې ودا د تمیم داری زهره حرم کې راته او خلو حرم د مکی کې وی لقد رایتو ذات لیله ما یوش پوکتو دا آیات لستو او جړلې تردی چې سبا روختو دی آیات تا علماء وی دا عابدینو دا جڑازه اللہ وی زن خلق دی بد عمال کئی سار چرا پاسی دا گناہ پنیت را پاسی دلی اد اغلاو دا دوکی پنیت را پاسی دلی او دا زن خلق شپا و رس سوج نی ایمان او دا نیکو عمالو دی نو آیا د دی ژوند او مرګ وګنی برابر وی ابراهیم ابن الاشعث وی ما فزیل ابن عیاض رحم الله کتلو دا آیات د شپې د اول نا تلاوت کولو او تر اخره پوری وی ابیا وی لیت شعری من ایل فریقین انتا ای پته نشته چې ته په کومه ډله کې چلاوې د دوی مرګ او ژوند بګنی برابر وي ډېر سلف بدی آیات سره جړل ربی ابن خیسم هم دی آیات سره یوش په ولاړو ټولش پیدا آیات وی ادینا اپ لکې دنا او ډېر جړل آیا گمان کئی حق خلق اجتره السیئات چی اغی گناہونا کسب کئی ٹول او رز اشپد اللہ دا رسول پنا فرمانے کی تیری گی ان نجعلهم دا چوب گرزو دوی کالذین پشان دا حق کسانو آمنو چی مومنان دی و عملو الصالحات عملو نیکڑی دی نیک سوا ام محیاهم و مماتهم چګنی برابر وای ژوند دی ومماتهم او مرگ دوی ندوارو جوند او مرگ برابر نده سا اما يحکمون بدو ناکار ده اغچی دوی کم فیصل کئیم وخلق الله السماوات والارض او پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکه بالحق په حق سره او د حق د اظهار د پاره ولتجزا او د پاره چې بدل ورکړې شي کل نفس هر یو نفس بما کسبت او چکړی دی وهم لا یظلمون او دې سره ظلم او زیاتې به نشي افرایت آیاتا کتل دې من هغه چاله را اتخذ الهه چې جوړ کړي دې نیولې د خپل معبود هواه خپل خواهش بس طبيعت چې ورته سوي دا غینه دین جوړ کړي واد الله الله على علم او گمراه کړي دې الله سره د علم نا اے على علم سمانا وادله الله لعلمه انه يستحق ذلك دا معنا و گمراه کړي دي الله على علم د وجد علم د الله نه الله لفت وجد د گمراه کول مستحق نه يا على علم معنا دا و وادله الله بعد بلوغ العلم اليه وقيام الحجه عليه گمراه کړي دي الله دې سر د دین چې علم ورته ور رسولو اده په خبره پوه شه دي وختم على سمعه مهر لغول د د په غوونو وقلبه او د د په زړه وجعل على بصره بشاوتن او ګرځولې د د په سترګو باندې پردا فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ سُوْقْ دِشِدْتَ بَلَارْ سَمَكِي پَسْدَ اللَّهَنَا اَفَلَا تَذَكَّرُونَ آیاتَ سُو نَسِيحَتْنَ قَبْلَ وَيِّبِ وَقَالُوا عَيْدَا كَافِرْ مَا هِيَ نَدِدَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا مَگَرْ جُنْ زَمُنْ دُنْيَا دِ نَمُوتُ وَنَحْيَا مُ یعنی د بازي زمونږ نمړ کیږي او بازي ژوند کیږي یا نموتو یو ډل زمونږ نمري او بل ژوند کیږي یا نموتو مړ کیږو په اعتبار د نفسونو و نحیا او ژوند یو په اعتبار د بقا د اولاد زمونږه و ما یهلکنا الا الدهر نهلا کوي مونږه مگر گردش د زمانه وما لهم بذلك من علم اد دهری اصول لی چی اغای ده حوادث و نسبت زمانی تکی الان کی زمان سکول نشی ده زمانی چلول و لزاد داللہ دے وما لهم بذلك من علم نشتدوی تپدی خبر سیلم انهم الا یزنون ندی دوی مگر گمان کونکنی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَّا چُولُسْتَيْشِ پدوی آیاتنا زمونگا بَيِّنَاتٍ خَارَ خَارَ سرگن سرگن او هغه کې د دې خبرې ذکر وی چې الله ومړي ژوند لیکي قیامت برازي ما کان حجتهم ننوی دلیل د دې مشرکانو او د دې کافرو چې دوی دوباره ژوند او قیامت نه مانی إلا أن قالوا تو بآبائنا مگر دا چې دی وای راولې زموږ مشران د جتا سوای مړي و ژوند کیږي نو موږ ته دا زموږ مشران را ژوند کی ان كنتم صادقين کای ایت سورشتنی قل الله يحييكم او فرمای الله بتا الله يحييكم الله ژوند کړی تاسو سم یمیتکم بیا بممړکی سم یجمعکم بیا بمراجم کی لا یوم القیامت اغورز د قیامت تا لا ریب فی شک نشتا فیه پراجم کی دوستا سکی د فيه ضمير دي يجمعكم تراجد يا رزق قیامت تا شك نشتا پرزد قیامت يا استاسو پا جمع کی دو کی ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن دیر د خلقو نپوهی گنا ولله ملك السماوات والارض خاص د الله د پاره باد شهید اسمانو نظم کدا ويوم تقوم الساعه فكم رش قائم بش قیامت يومئذ يخسر المبطنون پدغر استاوانی بش باطل پرس وترى كل امه جاسيه وردی سورت تم سوره جاسیه وای وینه بهر امه جاسیه ناس پزنگونو دا دی ریدون کی ناس کوي الکه اوسړي تخت نظام تیار کړ ځکه دی وای کپوخ کینم نبیا وسنگرا پورته کیګم نو دا دی ریدون کی ناس ته توي داغ دا ګوډ اسمکی له رسیدلی او د ګوتو طرفونه لکه مخکې او طالب العلم غشان ناس تکړي او کوي بیا غشان ناس چې ټول مرګري وګوري او بیا دلا ګوري بیا ګور دی ته وای جاسیه دا دی یریدل کی ناس تا بس د ځان تیختې ته بالکل برابر کړي وې یو مانا د جاسیه دا وا سفیان ثوری رحم الله وای دا دی یریدل کی ناس تا چنر سی گزمکه تا مگر دد دا زنگونو نا او دو گتو طرفو نا وینی با هر یومت جاسیا راجم شوی او دو نور امتونو نجدا بی کل امت ان هر یومت تو دعارا بلل بشیلا کتاب ها من نامی خملتا اور تویلے کی گیوال یومن انرز تجزون ما كنتم تعملون تاسو لسزا تجزون تاسو لبدلا و سزا در کول شیدا چه تاسو کم عمل بکولو هذا کتابنا دا ملنا مزمونگ دا ينفق عليكم بالحق گواهی بکی پتاسو پا حقا انا کننا بشک منگا نستنسخ ما كنتم تعملون او مونگا چی مونگ بلی کلاغ چی تاسو کم عمل کولو زمون ملائک و کرام الکاتبین در سرو فاما اللذین آمنو ارچی آغا کسان دی چی ایمان روڑیو وعملو الصالحات عملو نیکلیو نیک فیدخلهم ربهم وردن نبکی دوی لر ربد دوی فی رحمتی ہی پخبل رحمت کی چی جنت دے ذالک هو الفوض المبین او دا کامیابی دخکارا اللہم جلنا منہم واما الذین کفرو ارچی آقا کسان دی چی کافرو ندیت بپرزد قیامت رب کریم فرمائی افلم تکن آیاتی آیانو آیاتو نزماتو تلا علیکم چلستے بشل پتاسو فستکبرتم نو تاسو غرور او تکبر کړو وکنتم قوما مجرمين وای تاسو یو قوم مجرمان واذا قيل كلجبو الیشل تاسو تا ان وعد الله حق بیشک وعد الله حق دا والساعه قیامت لا ریب فیها شک نشتا دے پرات لود دے کی قلتم نتاسو بوی ما ندریم الساعتو منتپت نشتا چی قیامت لاس شیدے ان نظنو الا ظنن من گمان نکو مگر گمان نتاسو کتابنو کی ویلی چی استثناء دشی من نفسی درستنی نو دلتا دزون استثنائی دزون نوکا او استثنائی دشی من نفسی ہی درستنی نددی علماء مختلف جوابو نکڑی املاو ما من نبیه الرحمن کی وئی اِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظُنَّا وَيْ گُرَ تَقْدِيرَ دَ آیَات دَاسِرِ اِنَّ نَحْنُ إِلَّا نَظُنُّ ظُنَّا نو الا اصل کی مؤخر ان ظن اے انحن الا نظن ظنن نیمنگ مگر گمان کو گمان نو پدی تاویل سرا استثناء دشی من نفسی ہی رہن لا سو کوئی ندا الا پخپل زے کی دا خو زون پا مانا دا علم دے زون پا مانا دا علم او دا شک رازی نو دیده که زون اول پا مانا دا اعتقاد دے او بل زون پا خپل مانا دے ان زن الا زنن ما لنا اعتقاد الا الشک ان زن الا زنن ما لنا اعتقاد زمونس عقید نشتا الا ظنن الا الشک مگر شک وما نحن بمستيقنين او نیو مونگا یقین کون کی وبدا لهم سرگن بشی دویتا سیئات ما عملو سزاگانی دناکارا و بدو عملون واغا عملو چدی کما عمال کریو وحاق بهم احاتبو کی پدوی ما غکانو بهی استحزئون چه دی بد آغی پور ٹوک کولی ایدی کافر دا اللہ دا دینو پیغمبرانو مومنانو پور ٹوک کولی دا دی ٹوک سزاوت راتاوشی وقیل الیوم ننساکم اوبویلشی نن رزمون تاسو ننساکم حیرو او د هیرو غنتو معامل در سرکو پریزمو کما نسیتم لک سنگ چې هیر کړي و تاسو لقاء یومکم هاذا ملاقات د ورځ تاسو چې دا ده و مأواکم النار او زید پات کې دوست تاسو ورده و مالکم من ناصرین نبی تاسو د پار سو کیم دادیان ذالکم بانکم اتخذتم تاسو بداسی پدی سبب چې بشک تاسو اتخذتم آیات الله تاسو نیولیو آیاتونه د الله حضورن پټو کو سرا وغرتکم الحیات الدنیا او دوکه کې چولیو تاسو لر ژوند دنیا فالیوم ننرس لا یخرجون منها روی بنستیشی دید دیور و جہنمنا ولا هم یستعتبون او نبد دوی عذر قبول کریشی اللہ دنیا کی عذر قبلی کچا زان ملامت کو توبے ویستا پا آخرت کی کزان دیر سو قدرن پیش کئی ولا هم یستعتبون او نبد دوی عذر قبول کریشی فَلِلَّهِ الْحَمْدُ نُخَاسَ اللَّهَ لَرْحَمْدُ نَدِي رَبِّ السَّمَاوَاتِ چِ رَبْ دَاسْمَانُنُ دَي وَرَبِّ الْأَرْضِ يَوْ رَبْ دَزْمَكُ دَي رَبِّ الْعَالَمِينَ او رَبْ دَتَمَامُ مَخْلُوقَاتُ عَالَمِينُ دَي وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ او دِي اللَّهَ دَ پَارَ الْوِيدَا او عِزْمَتْ دَي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پَاسْمَانُ نُوزْمُكُ كِي وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او دا اللہ غالب دے خاوند حکمتنو دے یو کس اللہ مکرمائی یو مرگر ازان